600 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 stycznia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Dzięki zabezpieczeniu szczepionek na drugą dawkę, tempo szczepień utrzymuje się na odpowiednim poziomie, mówi minister zdrowia. Niemcy przedłużają twardy lockdown do 14 lutego, zalecają zdalną pracę co najmniej do połowy marca. Klinika Budzik dla dorosłych jest gotowa przyjąć Polaka w śpiączce przebywającego od listopada w angielskim szpitalu. Liczba zaszczepionych przeciwko koronawirusowi osób jeszcze dziś przekroczy 500 000, szacuje resort zdrowia. Według danych z godziny 13 pierwszą dawkę otrzymało już ponad 495 tysięcy osób z grupy 0, czyli pracowników ochrony zdrowia. System pozwala na podawanie szczepionki nawet 4 milionom osób miesięcznie, tak zapewnia szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Podkreśla, że jeśli uda się zapewnić dodatkowe dostawy, uruchomione zostaną nowe punkty szczepień i dodatkowa rejestracja. Jedynym, co nas ogranicza, to jest prędkość, z jaką producenci dostarczają nam szczepionkę do Polski. To z kolei jest determinowane umową, która została zawarta przez Komisję Europejską. To porozumienie obowiązuje wszystkie kraje unijne i powoduje, że szczepionki są przekazywane w sposób właśnie solidarny, w podobnym czasie, równomiernie i proporcjonalnie do krajów Unii Europejskiej. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, że dzięki zabezpieczeniu szczepionek na drugą dawkę tempo szczepień utrzymuje się na wysokim poziomie. Dostawy zostały zmniejszone o 50%, a patrząc na wynik poprzedniego tygodnia, kiedy liczba łączna szczepień to była mniej więcej 250 tysięcy, to jest szansa, że w tym tygodniu my nie wykonamy połowę mniej, tylko wykonamy coś w okolicach 180 tysięcy. Zmniejszone dostawy szczepionek koncernu Pfizer i BioNTech miały docierać do unijnych krajów przez 3 tygodnie. Według najnowszych informacji już od 25 stycznia dostawy będą realizowane zgodnie z harmonogramem. Producent zapewnia też, że od połowy lutego zwiększy dostawy dla Europy. Niemcy przedłużają twardy lockdown do 14 lutego. Zamknięta pozostanie większość sklepów, restauracji, ośrodki sportowe i szkoły. Władze zalecają pracę zdalną do 15 marca. Kanclerz Angela Merkel, tłumacząc decyzję o przedłużeniu zamknięcia kraju, powiedziała, że nowa mutacja koronawirusa może być bardziej zaraźliwa niż ta z zeszłego roku. Podkreśliła, że wiele wskazuje na to, że także rozprzestrzenia się szybciej wśród dzieci. Przebywający w areszcie lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny nie przerwał kontaktu ze swoimi zwolennikami. Nie żałuję, że wróciłem do Rosji, napisał w serwisie społecznościowym i zamieścił swoje zdjęcie w kajdankach. Nawalny po pięciomiesięcznym leczeniu wrócił do kraju i od razu na lotnisku został zatrzymany. Sąd zdecydował o 30 dniach aresztu. Uwolnienia opozycjonisty domagają się kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, oraz międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opublikowanym w Instagramie wpisie Aleksiej Nawalny opisuje warunki, w jakich jest przetrzymywany. Mała salka, okno, żelazne łóżko. Napisał polityk i pozdrowił swoich zwolenników, jak zauważył ze słynnego bloku specjalnego aresztu moskiewskiej Tiszyny. Podkreślił także kolejny raz, że nie żałuje, że wrócił do Rosji. Nie mogłem postąpić inaczej i nie ma w tym patosu, poświęcenia ani fatalizmu. To w pełni racjonalny wybór, stwierdził rosyjski opozycjonista. Zaznaczył, że nie zamierza pogodzić się z panującym w Rosji bezprawiem i nie będzie milczał, słysząc kłamstwa Putina i jego kolegów grzęznących w korupcji. Według Aleksieja Nawalnego władze Rosji boją się jedynie ludzi, którzy walczą, i wezwał swoich zwolenników, aby dołączyli do tego grona. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W sprawie Polaka przebywającego w angielskim szpitalu MSZ podjęło wszelkie możliwe działania na poziomie politycznym, prawnym i konsularnym. Sytuacja jest stale monitorowana, informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polak przebywa od listopada w szpitalu w Plymouth, jest w śpiączce. Po decyzji angielskiego sądu przestano podawać mu sztucznie jedzenie. A mężczyznę jest gotowa przyjąć klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie. Neurochirurg profesor Wojciech Maksymowicz mówi, że pacjent żyje, bo działa jego mózg i oddycha on samodzielnie, a sztuczne karmienie nie będzie uporczywą terapią. On nie jest podłączony do żadnej aparatury, z tego co miałem okazję zobaczyć na tych filmach, tych relacjach. Bo mówi się odłączenie od aparatury. Niektórzy dziennikarze, też nie znając się to zrozumiałe, mówią, tak? Chcą go odłączyć od aparatury. Nie, nie chcą mu po prostu podać jedzenia do żołądka przez sondę i nie chcą mu dawać picia, czyli wody. To jest tyle. To, o czym to my mówimy? W ogóle nawet nie jest to kwestia uporczywej terapii. Klinika Budzik dla dorosłych działa od 4 lat. Przez ten czas udało się wybudzić ze śpiączki 30 pacjentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Świetny mecz naszych piłkarzy ręcznych w ostatnim spotkaniu pierwszej fazy w Mistrzostwach Świata. 33-23 pokonali Brazylię, tę samą, która kilka dni temu zremisowała z mistrzami Europy, Hiszpanami. Brawo! Polacy awansowali do kolejnej rundy z drugiego miejsca w grupie i teraz zagrają z Niemcami, Węgrami i Urugwajem. Poręczna piłka nożna i tak zwany polski mecz w Premier League. West Ham w Londynie 2-1 wygrał z West Bromem. W bramce Młotów niemal jak zwykle wystąpił Łukasz Fabiański. Na skrzydle gości 70 minut rozegrał rzadko widywany w pierwszym składzie Kamil Grosicki, który kończył mecz z asystą po stronie pozytywów. W Niemczech w najciekawszym z dzisiejszych spotkań Leverkusen 2-1 wygrało z Dortmundem. Pod siatką w plus lidze trwa niewiarygodna seria grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Wygrała 19. kolejne spotkanie w rozgrywkach, tym razem 3-1 w zawierciu z Aluronem Wartą i oczywiście prowadzi w lidze z kompletem zwycięstw. W drugim dzisiejszym meczu Stal w Nysie, o której w norymberskiej Kronice Świata pisano już w XV wieku, 1-3 uległa Kuprum Lubin. Co pod koszem? Porażki naszych drużyn w europejskich pucharach. W rozgrywkach Eurocup pani PSI Enea Gorzów Wielkopolski uległa w Brnie gospodyniom turnieju 70-72. Arka Gdynia 76-79. W Lidze Mistrzyń przegrała z Lyonem i wreszcie Start Lublin 82-94 w Saragosie z ekipą Casse des Monts i zakończył udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów Panów z niechlubnym bilansem 6 porażek w 6 meczach grupowych. My tą informacją kończymy na dziś sport na naszej antenie. Kolejny serwis jutro po 7. Jutro prawie w całym kraju temperatury na plusie, minus 1 stopień pokażą termometry na północnym wschodzie, plus 2 stopnie będą w centrum i na Pomorzu, do 5 stopni na południu i zachodzie kraju. Tam i nad morzem będą większe przejaśnienia, poza tym pochmurno, do tego sporo opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. And Dobry wieczór. Dochodzi 10 minut po godzinie 23. Audycję realizuje Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a to jest wieczorny przegląd myśli. Zaczęliśmy od szumów i trzasku winylowej płyty, ale to dosyć specyficzny, bardzo ważny dla mnie egzemplarz płyty Pink Floyd, siedmiocalowy single When the Tigers Broke Free, który jest ze mną od 95 roku, kiedy to wybrałem się kiedyś do Londynu z dwójką przyjaciół z zamiarem kupna tej płyty, ale niestety już drugiego dnia wszystkie pieniądze wydałem na box grupy Queen. No i wracając trochę rozczarowany podczas 33-godzinnej podróży chyba, z tego co pamiętam, rozmawialiśmy z tymi kolegami, co udało nam się upolować, co nie. Wspomniałem o tym, że chciałem tego singla kupić, ale niestety nie znalazłem. No jeden z nich powiedział mi wtedy: słuchaj, wiesz co, ja mam ten singiel. Ktoś mi go kiedyś przegrał na płytę kompaktową, nie muszę go mieć. Tym kimś był Tomek Beksiński, więc to egzemplarz, który już tutaj kiedyś grywał w Trójce i nie tylko w Trójce, na antenie Polskiego Radia generalnie. Ale wspominam o tym dlatego, że Roger Waters także zatęsknił chyba za muzyką z tamtych lat. Ten singiel miał taką nieprawdziwą w tamtych czasach adnotację, że piosenki, które się na nim znalazły, pochodzą z płyty The Final Cut. Jak wiadomo, ostatecznie na tej płycie się nie znalazły, bo pomysł na tę płytę był trochę inny, ale Roger Waters podczas koncertów promujących, nie promujących, podczas koncertów trasy As Plus Them na bis czasami sięgał po różne piosenki także właśnie z płyty The Final Cut. Ostatnio, wykorzystując czas lockdownu, postanowił sięgnąć po te piosenki, tak jak większość artystów, na odległość nagrał i udostępnił w internecie. Ostatnio The Gunner's Dream. Come rushing up to meet me now, but in the space between the heavens and the corner of some foreign field, I had a dream. I had a dream. Goodbye, Max. Goodbye, Ma. After the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell and touch the silk in your lapel, and as the teardrops rise to meet the comfort of the band, you take a frail hand and hold on to the dream. place to stay, enough to eat. Somewhere old heroes shuffle safely down the street, where you can speak out loud about your doubts and fears. What's more, no one ever disappears. You never hear this standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law, and no one kills the children anymore. No one kills the children anymore. Just write off his final scene. Take heed of the dream. Take heed. Gunner's Dream, Roger Waters. Oryginalnie na płycie The Final Cut, ostatniej płycie, jaką nagrał pod szyldem Pink Floyd. No ale ostatnio wrócił do tych dźwięków. Mam nadzieję, że dotrzyma słowa, bo wspomniał o tym parę miesięcy temu, że chciałby zebrać te wszystkie piosenki, które grywał na bis podczas koncertów trasy Us and Them, a które nie trafiły na płytę koncertową, która ukazała się w zeszłym roku. No i wydać taki album właśnie z takimi nowymi wersjami tych pięknych rzeczy z przeszłości. Jak wspomniałem, to kolejna taka sesja lockdownowa, jak to się teraz mówi, czyli każdy z muzyków we własnym domowym studiu zarejestrował swoje partie, całość została złożona w jeden utwór i tak dostaliśmy między innymi ostatnio The Gunner's Dream, ale to nie pierwszy utwór z płyty The Final Cut, po który Roger Waters sięgnął i zarejestrował w takiej odnowionej wersji. Jednym z moich absolutnie ukochanych utworów tego artysty jest piosenka, która pojawiła się na samym końcu płyty The Final Cut. Ją także zarejestrował ostatnio w nowej wersji Two Suns in the Sunset. Thank you. nasty wire that holds the cork that keeps the anger in. Gives way and suddenly it's day again. The sun is in the east, even though the day is done. Two suns in the sunset. Could be the human race is run. Lock, and you slide towards the big truck. You stretch a folding moments with your beard, and you'll never hear their voices, and you'll never see their faces. You'll have no recourse to the world anymore. As the windshield melts, tears evaporate. Leaving only charcoal to defend. Finally, I understand the feelings of the few. Ashes and diamonds. Sounds in the Sunset. Oryginalnie ostatni utwór na ostatniej płycie, jaką Roger Waters nagrał z grupą Pink Floyd. Tutaj w odnowionej wersji z muzykami, którzy obecnie towarzyszą temu artyście podczas niektórych koncertów trasy Us Plus Them. Fani mieli okazję usłyszeć właśnie Two Suns in the Sunset na żywo w Polsce. Akurat inne utwory wybrzmiały, ale mam nadzieję, że one także pojawią się w tej serii, którą publikuje od jakiegoś czasu Roger Waters na swoim YouTube'owym kanale. No dobrze, patrzę przez okno na Myśliwieckie. Śnieg się utrzymuje. Trochę tęskniliśmy za taką zimą, chociaż prognozy raczej nie zwiastują, by utrzymała się zbyt długo, więc może to jest ostatni moment, by we właściwym otoczeniu nauczyć się 50 określeń na śnieg? W czym pomoże nam Kate Bush? bird brain. Winceless air. Shimmer glisten. Żwago da marmotaż, sobe de luz, sleep scooten, melto blast, slipperella, boomeranga planka, ground buried down, moringa peaks, crème bouffon, pétard et chichon, deep and hidden, bad for trains, shovel crusted, anechoic, blown from polar fur, vanishing world, Mistral despair, for Snow, Kate Bush i profesor Joseph Yupik, czyli brytyjski aktor Stephen Fry. To już 10 lat w tym roku upłynie od ukazania się albumu 50 Words for Snow, Kate Bush. Jak się okazało, ostatniej płyty studyjnej tej artystki trochę mnie to rozczarowuje, bo liczyłem 10 lat temu, kiedy tak nagle zaczęła być aktywna, kiedy potem po raz pierwszy od wielu, wielu lat zagrała serię koncertów, że jednak wróci do takiej bardziej aktywnej działalności, no ale 10 lat i cisza, żadnych nowych dźwięków. Miejmy nadzieję, że jeszcze coś tam szykuje dla nas. A z kolei 30 lat temu ukazała się jedna z najpiękniejszych, myślę tak mogę powiedzieć, płyt w dorobku artysty, który nazywa się Sting. Desperately wanted to flee. Souls. To utwór, który rozpoczynał album The Soul Cages, taki chyba najbardziej osobisty album w dorobku tego artysty, napisany, skomponowany po śmierci ojca i w największym stopniu nawiązujący do czasów jego dzieciństwa, dorastania w Newcastle. Wspominam o tym dlatego, że kilka dni temu ten album ukazał się, w pewnym sensie ukazał się w nowej, poszerzonej edycji właśnie z okazji 30-lecia. Niestety tylko w wersji cyfrowej, a więc możemy go sobie posłuchać przy pomocy różnych serwisów streamingowych. Szkoda, bo takie wydawnictwa powinny ukazywać się fizycznie, zwłaszcza, że chyba najbardziej na nie czekają tacy fani, którzy lubią mieć na półkach płyty swoich ulubieńców. Ale mimo wszystko będę miał coś dla Państwa z tych dodatków i myślę, że do marca, czyli do dnia, gdy dostaniemy nowy album tego artysty, nowy stary, duety, czyli zbiór wszystkich tych utworów, które kiedyś na przestrzeni lat nagrywał z innymi artystami, to do tego momentu na pewno co jakiś czas będę starał się wybrać coś ciekawego z tych bonusów, które ukazały się teraz z okazji 30-lecia albumu The Soul Cages. I na dzisiaj mam dla Państwa utwór Mad About You, jeden z największych przeboi tego artysty, jeden z najbardziej znanych utworów z płyty The Soul Cages, ale w nieco innej, wydłużonej wersji, która pojawiła się na maxi singlu. Jeszcze raz Stinky, Mad About You. every prison blown to dust, my enemies walk free. Though all my kingdoms turn to sand and fall into the sea, I'm mad about you. I'm mad about you. Że ciekawa wersja. Nie wiem, być może fakt, że tę oryginalną znam już na pamięć, sprawił, że ostatnio wyjątkowo bardzo podoba mi się ta wersja, która ma dopisek, że jest to po prostu maxi singlowy remix. I takich ciekawostek na tej nowej edycji albumu The Soul Cages jest więcej, więc mam nadzieję, że będę miał okazję, by jeszcze sięgać po te dźwięki. Ale tak patrzę na zegarek, zbliża się 12 minut do godziny, do północy, a ciągle nie było polskiej muzyki. Czas to nadrobić. Dzisiaj sięgnę po album z 87 roku, po utwór z 87 roku. Sam zespół kiedyś wspominał, że nie za bardzo ceni sobie tę płytę, że została zrobiona na szybko, w trochę już takich nerwowych, w takiej nerwowej atmosferze, ponieważ wtedy chwilę później zespołem rozstał się jeden z liderów, właściwie lider zespołu. Ale mimo wszystko powstała płyta, która wydaje mi się, że właśnie do tej audycji, do Wieczornego Przyglądu Myśli pasuje idealnie. A mam na myśli zespół Lombard i płytę Kreacje. Z tej płyty to tylko moment. Ktoś mi przedstawił świat, szukasz już milion lat i tylko w oczach był. Czasem już sił ci brak, składasz ten kram, a wiatr zamienia wszystko w dym. I choćby nawet zdradził świat, musisz wierzyć, że to tylko moment. Jak zacząć nowy dzień, gdy się odwraca ten, któremu wierzyć masz? Chciałbyś nie ugiąć się, wstajesz i czujesz, że własna zdradziła twarz. To choćby zdradził cały świat, musisz wierzyć, że to tylko moment. Choćby zdradził cały świat, musisz wierzyć, że ważne jest, co było przy. To tylko moment. Lombard, oryginalnie z płyty Kreacje. Bardzo niedocenionej, ale jakże pięknej płyty. Zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie od słuchania winylowego singla Pink Floyd. No to szybciutko zmieniamy na stronę B, a tam... Back Home, Pink Floyd. Ten utwór oczywiście znalazł się na płycie The Wall, ale tutaj była wersja, którą mogliśmy usłyszeć w filmie Alana Parkera, The Wall. Dziękuję Państwu. To tyle na dziś. Audycję zrealizowała Anna Regulska. Ja nazywam się Michał Kirmuć i tradycyjnie życzę Państwu spokojnej nocy na ziemi.